عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد. رحمت صد تو بران بلقیس باد که خدایش عقل صد مرده بداد. هدهدی نامه بیاورد و نشان از سلیمان چند حرفی با بیان. خواند او آن نکته های با شمول، با حقارت ننگریدن در رسول. جسم هدهد دید و جان عنقاش دید، حس چو کفی دید و دل دریاش دید. عقل با حس زین تلسمات درنگ، چون محمد با ابو جهلان به جنگ. کافران دیدند احمد را بشر، چون ندیدند از وی انشق القمر. خاک زن در دیده حسبین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. دیده حس را خدا اعماش خواند، بت پرستش گفت و ضد ماش خواند. زن که او کف دید و دریا را ندید، زن که حالی دید و فردا را ندید. خواجه فردا و حالی پیش او نمی بیند ز گنجی جز تسو. ذره زن آفتاب آرد پیام، آفتاب آن ذره را گردد غلام. قطره که از بحر وحدت شد سفیر، هفت بحر آن قطره را باشد اسیر. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد افلاک او. خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهد املاک حق. از سما اون شقت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاکی برگشود. خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. آن لطافت پس بدان که از آب نیست، جز عطای مبدع وهاب نیست. گر کند سفلا هوا و نار را، ورز گل او بگذراند خار را. حاکم است و یفعل الله ما یشا، کوز این درد انگیزد دوا. گر هوا و نار را سفلا کند، تیرگی و دردی و سقلا کند. ور زمین و آب را علوا کند، راه گردون را به پا متبا کند. پس یقین شد که تو عز و منتشا، خاکی را گفت پرها برگشا. آتشی را گفت رو ابلیس شو، زیر هفتم خاک با تلبیس شو. آدم خاکی برو تو بر سها، ای بلیس آتشی رو تا سرا. چار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دایما من باقیم. کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم. عادت خود را بگردانم به وقت، این قبار از پیش بنشانم به وقت. بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو. کوه را گویم سبک شو همچو پشم، چرخ را گویم فرو در پیش چشم. گویم ای خورشید مقرون شو به ما، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه. چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک. آفتاب و مه چو دو گاو سیاه، یوغ بر گردن ببندد شان اله.